अरे रानी, तई दरवाजा खोला हो? के बाजी? हम है तुहरे बापे का दामाद, यानी तुहार भतार। हे भगवान, इतनी रात के कहाँ से आवत हुआ? कहीं काम नहीं मिलल का? अरे रानी, तुहारी मस्तानी चाल, ई घूंघर घूंघर बाल, ई गोरे गोरे गाल, और गाले पर काला काला तिल, भला हमार कैसे लागी दिल? अच्छा खोलत है का? धोती खोलत हो का? नहीं नहीं मोरे राजा, केवाड़ी खोलत है। अच्छा, अब एक गर्मा गर्म चुम्मा दे दा। ला ई चुम्मा भर देबू या औरो कुछ? आओ तो हर जगह तू पैबा कर रहा है, हम दे। देखा रानी, ई बोली मत बोला, बल्कि गोली मार दे। का बोली नहीं मरबै हो पिया रहू, का बोली नहीं मरबै हो पिया रहू। बोली नहीं मर गयो पिया रहू, का बोली नहीं मर गयो पिया रहू। कजरवा कजरवा कजरवा कजरवा कजरवा, जान मार तोरे आखी का कजरवा, हो जान मार तोरे आखी का कजरवा। तोह कान छोड़ब न छोड़ब ई घरवा, तोह कान छोड़ब न छोड़ब ई घरवा, दिनवा बिताई बलगाई तोहके घरवा, दिनवा बिताई बलगाई तोहके घरवा। आवा गोरी गंगा तीरे, आवा गोरी गंगा तीरे, लूटी जल हरवा कजरवा। आवा चली रजऊ लूटल जाल हरवा, जान मार तोरे आखी के कजरवा। आवा चली रजऊ लूटल जाल हरवा, जान मार तोरे आखी के कजरवा।